Hát, sajnos az igaz. Jó, köszi. Köszi, bizony. Maradt 4 lehetséges válasz, szűkül a kör, egyre izgalmasabb a játék. 312, 3000, egy kétszemélyes vacsora utalványért, hű de izgi, most mi van, most mi lesz, vajon eltalálja a következő telefonáló. Esetleg igénybe lehet venni néhány segítséget. Telefonosan. Felezést, ilyesmit. Igen. 312, igen, haló. Sziasztok. Szia. Séro. Lajos. Séróból vagy felezés, vagy telefonos segítség? Miután nem emlékszem pontosan, mert annyira sok fejezéget mondhatok, akkor rövid még egyszer is kötésként. Jó, egy rövid áttekintés. Igen. Egyes. Egy főúri családsarjaként látta meg a napvilágot, és lázadó 20 évesként kezdte el vándorlását a nagyvilágban. Kettes. A kávéházban néhány sorral fizetett, a szabónál pedig néhány oldallal. Hármas. A P. Howard nevet nem angolosan, hanem magyarosan kell ejteni. P. Howard. A négyes már kiesett. Az ötös pedig első írott műve egy operett szövegkönyv volt. Volt. Az, hogy melyik nem igaz, ugye? Az melyik kérdés, nem igaz rejtőjelre. A hamis. Még a kettes. Tehát a kávéházban négy. Nem. Igazság szerint sajnos ezt azért nem fogadjuk el, mert ezt mindenki tudja. Lajos, most már te is tudod. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Ezzel az élménnyel már is gazdagabb lettél, úgy is mondhatnám, nyertél. A következő telefonálat szeretnénk hallani. 312 3000. Három lehetséges válaszunk van most már csak. Sőt, át is keresztelhetjük őket A, B vagy C válaszra esetleg az egyszerűség kedvéért. De nem tesszük, megtartjuk őket 1-es, 3-as, 5-ös. Ezek éven játszanak. Haló. Haló. Szervusz. Szevasztok, Zoli vagyok. Szevasz, Zoli. Ötös. Ötös. Ötös. Így lazán, sajnos nem jó. Ez is igaz rá. Képzeld, az első írott műve egy operett szövegkönyv volt. Hát igen. Köszönjük, hogy telefonáltál, mondom, tapasztalatokkal, tudással leszünk gazdagabbak. Tanulunk, folyamatosan együtt tanulunk. A műsor hallgatása során. Szia! Tehát akkor két lehetséges válaszunk van, és ehhez frappánsan egy kétszemélyes vacsora utalványt utalunk ki, ha valaki helyesen kiválasztja, hogy melyik nem igaz rejtőjenőre. 312-3000, gyerekek, ne szerénykedjünk, ezt már tényleg el lehet találni. Akármi tudás nélkül. De lehet felezést is kérni, ha nagyon akarjátok. Igen, haló? Sziasztok. Nevedet légy szíves. István vagyok. Igen. Jó. Sorszámod? Igen, hát én is csak tippelni tudok. A hármas. Igen, a nagyszámok törvénye alapján gondolkoztál, tehát azt mondtad, a te válaszod az volt, hogy a P. Howard nevet nem angolosan, hanem magyarosan kell ejteni, ráadásul egybe, Howard. Howard. Egyébként rájöttem, hogy oda kell adnunk neki a díjat, mert ez egy helytelen válasz, mert nem úgy kell ejteni, tehát, és ez nem igaz rejtőjenőre. Értem? Most várjál, összeül a versenybizottság. Egyébként csak mondom, hogy lesznek még ilyenek nektek a szépségversenyen is, amikor majd így döntetlen lesz, meg el kell dönteni. De most Tomi... Nehéz helyzetben a zsűri. Hát, azt hiszem, hogy... Én is úgy tudtam, hogy P. Howard. P. Howard? Mindenki úgy tudta? A gyerek mit tud? Beindult a diligép. A gyerek nem nyilatkozik. Izgulsz, mi? Igen. Adjuk oda. Bár szerintem ne. Egyébként. De miért? Mert a helyes válasz az egyértelmű, Howard, hogy így kell ejteni a rejtőjenő, sosem volt egy főri család sarja. Ajándékozzuk meg ezzel a válaszsal. És nem vándorolt a nagyvilágban. Én bejött Gellert Gábor felelős szerkesztőnk, és azt hiszem, hogy megszakítja az adást. Szervusz Gábor, milyen műsor először is? A műsor egyszerűen elképesztő, de ezt úgy kellett volna mondani, hogy P. Howard. Tehát ő azt szerette, hogyha így hívják, hogy P. Howard. Tehát szerette a Howardot. Hát akkor bocs, nem nyert. Szevasz. Gábor lejött hozzá, és... Egyetlen egy helyes válasz maradt, és most jön a... Szerintem azt adjuk oda lányoknak. Tomi. Köszönöm, rázd meg a kezem. Hát ez óriási. Nagy pillanatok itt a stúdióban, lányok, nyertetek. Milyen érzés? Hiszen, én azt, kedves hallgatói, ne vegyétek magatokra, de öt válaszból négyet így kilőni. Tehát, tényleg szóval, csak a jó tényleg, marad. Azért tényleg. Erre ritkán van precedens. És nagyon sajnáljuk, én odaadtam volna a hármasra egyébként, buta módon, de hát... De nem. Én itt bejött Gábor, és rendes. Ebből csinált. Látszik, hogy a műsorvezető sem sokkal okosabb, mint a játékos. Tehát én azt javaslom, hogy a Piszkos Fredbe szóló, vagy a Káosz Caféba szóló vacsora jegyet a lányok így tiszteljék el, jó? Gratulálunk, nagyon jól játszottatok. Elfogadjátok tőlünk ezt az ajándékot? Elfogadjuk. Nagyon jól játszottatok. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és kedvet csináltatok a, most kimondom helyesen, Miss Afro Hungary 2004-hez. Illetve hát, hogyha rámentek a website-ra a ti hallgatók, akkor meglátjátok, hogy ez a két szép búcsúzás, ez milyen két szép nőtől ered, és nektek is lesz majd kedvetek elmenni a döntőre, ami a József Attila Művelődési Házban lesz, de elfelejtettem, hogy mikor. December 4-én. Mikulás előtt két nappal. Bizony, egy szép szombaton. Álljunk. Rajtatok a sor, búcsúzatok el a hallgatóktól. Viszontlátás, viszonthallás. Sziasztok! Sziasztok! Tünde, neked is köszönjük, hogy eljöttél, és reméljük, hogy jövőre is fogunk találkozni. Most voltak a lányok? Következzen a Café Olé és Láger Garancia. Ja, lányok, az adataitokat a Gábor fölírja kint, hogy át tudjátok menni az utat, ne szaladjatok el. Jön tehát a YouTube és az Elevation, a Rock DJ és az ősöreg Robbie Williams, valamint az Extreme Get the Funk Out című szerzeménye. Telefonszámunk 312-3000 továbbra is. SMS-ünk 0620-9986-986. E-mail címünk www.m.radiokafekukac.radio. Radiokafekukac.radiokafe.hu. Mindegy. Ez Post. Pedig itt a Café Olé és a YouTube. Halljuk, hogy kézi beszélőn beszélsz, és nem kihangosítóval. Igen, igen, és ezért le is álltam. Laci, néhány alapvető kérdést. Mi van a Totóval? Mikor leszünk már mi a Tomival? Végre tényleg, láttam most is egy Puhl Sándoros atrapot valamikor, és ez igazából, megmondom őszintén, most már egy kicsit azért kezd. Tehát így, bántani, nem azt, hogy idegesít, bántani. És most már elment a kedved az egésztől? Nem. Egy még inkább szeretnénk, igen. Igen. Küzdve küzdünk és bízva bízunk egy ilyen ferde atrapban. Most már bedobtuk neked a Szalontai Szilvit, hogy vele esetleg hármasban, vagy de tényleg már minden, mi kell még? Még mindig kevés. Kevés. Bár hogy elnéztük, nektek a kutyák jönnek be. Nektek a kutyák jönnek be, nem? Ja, talán csak nem a Jokerre gondol. Hát igen. Újra 240 milliónál jár a lottó. Igen. Annyit hagyd mondjak, hogy múlt héten nem bíztatok, pedig volt egy jó hírem. Na, mit tudom? Ilyette volt egy jó hírem, meg egy rossz. Jézus. Hát kezdem a jóval. Na, rossza. Na, jóval. Nem, jóval kezdem. Rosszabb lesz a rossz után. Négyesen volt. Nem mondod. Hatos lotton. A rossz hír, hogy a skandináv. A skandinávon. Azon az nem is ér semmit? Dehogy nem, több mint 4000 forintot nem. Wow! Az óriási. Anyukámnak is volt a hatoson a múltkor négyese. De arra se vagytok valami nagyon nagy íze csekonicsok. A négyese? Á, bocs, hogy úgy beszél. Örültem neki. Hát nem, ő nem is kell. Örült. Azon a héten szinte alig kellett valamit fizetni, amikor megjátszottam a játékot. Mennyivel játszol egy héten? 4500 forint. 4500-zel. Az igen, te nagyban nyomod. Ez a szükséges és elegendő ahhoz, hogy Fortuna időnként megtalálja. Látjátok, most sikerült. Na, ez végre. Hát, ha elhozod a 240 milliót. Most arra hajtok, de előtte... Laci, engedd meg, hogy tényleg egy szakértőnek a véleményét tolmácsoljam, csak a helyes 5 számot kell beixelni. Ezt egy klasszikus mondta a piac. Igen. Bizony. Mi hír még egyébként a szerencse birodalmában? Hogy most ezen a héten nem csak a 240 millióra lehet hajtani, hanem ma reggel 8 órától elkezdődött a nagy hajtás, amikor is az aranyhaltól lehet különböző dolgokat kívánni. Az aranyhaltól? Az aranyhaltól, igen. Ő időnként feladja és nem akarja teljesíteni a kívánságokat, de nekünk ezen a héten sokkal jobb pasztunk van, sokkal jobb pasztunk vagyunk, mint az aranyhal, mert ma reggel 8 órától egészen pénteken este 6 óráig minden órában 8 és 18 óra között kisorsolunk vagy 1,5 millió forint, vagy egy guppit, ja? Vagy egy autót. Az igen. Akkor most aztán igazán érdemes szerencse játszani. Hát ez több mint 55 millió forint. Úr Jézus. Mi kérünk elnézést. Csak így. Honnan van nektek erre ennyi pénzetek? Már bocs, hogy így megkérdezem. Hol fogtátok ezt a halacskát? Csak ügyesen kell horgászni az aranyhalat birodalmában, és lesz egy csomó pénz, és tudtok teljesíteni számtalan kívánságot. Például, hogyha lett volna aranyhalatok akkor, amikor a Szalontai Szilvi bent volt a műsorban, akkor tudtátok volna az ő kívánságát teljesíteni, és nem kellett volna engem felhívni ahhoz, hogy rábeszéljem, hogy játszol ott. Ez igaz. Viszont ha már ennyi pénzetek van, és így tényleg így szórjátok, akkor miért nem lehet egy kicsit a totót megnyomni? Hát megint csak soványka 9 millió forint a nyeremény. De hogy örülnék én annak, ha megnyerném? Na jó, de tudod miért nem vásárolsz? Mert egy ember fújja a sípot, és nem két nagyon-nagyon szimpatikus ember invitál be téged a lottózott otózóba, hogy legyen olyan kedves, a Café Olé művősor vezetői a totót ajánlják. Na, Laci, el kell köszönjük, mert lejárt az időnk. Képzeld el, 29 van, és jönnek a feles hírek. Jó, akkor abban ne nyúljunk bele. Abban ne nyúljunk bele. Vagyjátok be a hírekbe is, jó, hogy ezen a héten 55 millió forint és óránként sorsolunk. Jó, mindjárt ezt megpróbáljuk gyorsan még elintézni. A rendelkezésünk álló 12 másodpercben. Holnap cserjük a Totóval kapcsolatban, jó? Részleteket megbeszéljük. Szia! Szia! Szia! Szia! Akkor tényleg tipli gyerekek, jönnek a hírek. Utaz az sokára, játszani fogunk, ezért... Most azonnal küldjétek el SMS-ben a 0629986986-ra azt, hogy Mix Tip 2X-el, 2P-vel, csak ezeket fogadjuk el. És gyorsan elmondjuk, hogy a nyers és szuper nem koncert lesz november 12-én a Kultiplexben. Ami tudva levőleg Budapesten van, a Ferencvárosban, a Kinizsi utca 28-as szám alatt, a 9. kerületben. Elhadarjuk azt is, hogy cirka még egy hétig, tehát november 14-ig lehet megtekinteni a WordPress Photo 2004 kiállítást a Néprajzi Múzeumban. WPP. A Mágnes Klubban, amit azt már sokszor mondtuk nektek, jazz klub, illetve Mágnes klub, jazz klub van a Trafóban. A Trafóbár Tangó természetesen ott van, ahol azt mindannyian tudjátok, szintén a Ferencvárosban. A vendég a Brezzo Quartet és a Kardos 4-es ma este 7 órától. Breaks Heroes 2 party lesz Jason Sparks-szal Angliából, aki a breakbeat angol képviselője, Minor Major a Magyarországról november 13-án szintén a Trafó bárban. 9. kerület, Lilium utca 41, tehát mixtip 0629 986 986, mi pedig folytatjuk a Sláger Garanciát a rockdiszkossal Robbie Williams. With the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can! I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Rádiókafé 98.6. Singing in the classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quiet for life. But when I rock the mic, I rock the mic. Right. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. játékunk következik a Szerencsejáték RT támogatásával. És Somorai Lászlónak üzenjük, ha még hallgatja az adást, hogy a szerencse ördöge bizony ide is bekopogtatott hozzánk, hiszen a vonalban a Mixtip játékban Kati. Sziasztok! És Kati. Hello! Hello! Na, lányok! Hát két Katival játszunk, nem lesz egyszerű az azonosítás. Nem akar valamelyikötök egy másik néven játszani? Csaba, vagy mondjuk, elváltoztatott férfi hangon. Megpróbálok. Hoppá! Akkor megvan a Csabánk, jó? De akkor másik Katinak is kellene választani egy nevet. Mondjuk ő legyen Béla, jó? De ne legyen neki is férfi hangja. De ő beszél a női hangon. Mondasz, hogy Béla vagyok, Kati? Egyikötök Csaba, amelyikötök Csaba vagyok. Igen. Igen. És te? Halló, Kati? Igen. Jó, mindegy, te legyél Kati, úgy látszik nem nagyon könnyen állsz rá a tréfára. De hallgassuk meg a kérdést. A kérdés mondom, nagyon egyszerű. A kérdés nagyon egyszerű. Egy valamivel több, mint egy kilós fehér szarvasgomba, közel X forintos áron, X nagyobb egyenlő egye, kelt el az olasz Piemonte tartományban. A Grinzane de Cavour kastélyban rendezett hétvégén a kapitális gombák hagyományos árverésén. A boldog nyertes egy 89 éves New York-i vendéglős. A kérdés, mennyiért kelt el a gomba forintra átszámítva? Csabát kérdezzük először. Szarvasgombát mondtatok? Szarvasgombát bizony, igen. Anyukám, egy apukám. Kilós, egy kilós fe... Hirtelen pöfetegre gondoltam. Nem, egy kiló. Egy kilós... Fehér szarvasgomba. 120 000 forint. Igen. Jó, akkor Katit kérdeznénk tisztelettel, hogy ő szerinte mennyiért ment el 1 kg fehér szarvasgomba ezen a kapitális gomba árverésen? Szerintem 100 000 forint. Hát gyerekek. Mondom a helyes tippet. Az 1 kilós fehér szarvasgomba közel 8 000 000 forintos áron kelt. Aranyárba! Itt, hát, Csaba itt nyert. Csaba Kati nyert. Kati, neked köszönjük szépen, hogy voltál olyan kedves játszani és telefonálni. Próbáld meg máskor is, hiszen egy 3000 forintos szerencsekártya igazán olyan nyeremény, amiért érdemes vég nélkül telefonálni a kaféba. Csaba Kati, te pedig ne tedd le a telefont, följegyezzük köszönjük valós adataidat. Szerbusztok! Hello. Ez volt a Mixtip játék. Mix! Gratulálunk! Nyereményed egy szerencsekártya a Szerencsejáték RT jóvoltából. Mixtip játékunkat hallottátok. Ding. Ezt tudom kívülről. Ez itt az X-Frame és a Get the Funk Out a Rádió Café 98.6. Igen, Lacival. Mindenki ráncsa be egészen popsi. Kösz, mindegy, szevasztok. Ja, bocsán, haragudj, nem akartam beleszólni. Ha! Sziasztok, Bíró Ica vagyok, és ez itt a Rádió Café 98.6. Habostorta.hu hírei következnek 6-on. De csak villámsebességgel. Dallas. Ha unatkozott, Patrick mindig kitalált valamit. Mindegy. If you were bored, hogy az ürülőkkelgessen. Volt olyan, hogy egy szerem jelenet előtt fokhagymát tett a nyelve alá, hogy kiderüljön, kibírom-e a jelenetet émelgés nélkül. Nyilatkozta Victoria Principal Patrick Duffy-ról. Véget ért a sorozat, te újra forgatják. Moore optimista a Bush győzelmet illetően. A Fahrenheit 9/11 című film rendezője Michael Moore megpróbált jó képet vágni George W. Bush győzelmet illetően. A politikai aktivista nyílt levelet tett közé weboldalán, mely 17 pontban győzi meg híveit arról, hogy miért ne nyisszantsák fel ereiket a Bush kormány újraválasztását illetően. A közleményben azt írja, hogy Bush újraválasztása csak egy hajszálon múlott, és ehhez hasonló éles verseny csupán 1916-ban történt, nem szólva arról, hogy a demokraták mindkét parton győzelmet arattak, s Hawaii-t is maguk mellé tudhatják, maguk mellett tudhatják. A fiatalok nagy része, sajnos ez csak a fiatalokról mondható el, de kérdem én ezt most miért jöttük ide? A demokrata jelöltre, John Kerryre adta le a voksát, mert ékes bizonyíték annak, hogy az amerikai szülők hatalmas tévedésben élnek. Na, akkor én visszaadom a mikrofon engedélyt. Választás. Ha esetleg szükséged lenne ránk, a barátaim és én a következő 4 évben végig részeg leszünk. Mondta Moby, aki képtelen elhinni, hogy az amerikaiak ismét George W. Bush-t választották elnököknek. Grantnek nyugtatót kellett szednie. Következő. A hollywoodi sztár Hugh Grant, aki annyira ideges volt a Bridget Jones film folytatásának forgatása közben, hogy teljesen kész volt és nyugtatót adtak neki. A színész nagyrészt improvizálta az általa írt és játszott a Daniel Cleaver mondatait, ám amikor a forgatásra került sor, szedálni kellett. Eljutottam odáig, hogy meg tudom csinálni. Nyilatkozta a sztár. Jerry Halliwell balesete. Crash, boom, back. Jerry Halliwell szerencsére élve megúszta azt a balesetet, amikor egy emeletes busz belerohant a Mercedesébe. Az énekesnő éppen úton volt egy műsor felvételére, amikor az eset történt. Órákkal később az interjú során a sztár még mindig remegett a történtek miatt, de szerencsére egy szőke hajaszála sem görbült. Mercedes-Benz, az autógyártás jövője. Aaron Carter is tanúskodni fog a Jackson Perbennél. Őt is. A Timmy Popstart Aaron Cartert várhatóan az ügyészek beidézik tanulnak a Michael Jackson ellen folyó perben, hogy valljon a szupersztárhoz fűződő kapcsolatáról. A 16 éves énekes, aki 2001-ben fellépett Jacko születésnapi partiján, a New Yorki Madison Square Gardenben állítólag sok más olyan fiatal között lesz, ugye Bobby, akiket kikérdez az ügyészség is. A vádlók különösen arra lesznek kíváncsiak, hogy miért adott Michael Jackson fiatal barátjának egy 300 000 dolláros Bentley-t? Beckham egy kis valóságsóra vágynak. A volt Spice Girl Victoria Beckham elárulta a legújabb terveit. Az énekesnő, aki nemrégiben indította útjára saját farmer kollekcióját, elmondta, hogy ő, valamint férje David Beckham azt fontolgatják, hogy Jessica Simpson és Nick legsi nyomdokaiba lépve, beengedjék a kamerákat az otthonukba, és egy új műsor főszereplővé váljanak. Then people would see, az emberek megláthatják, hogy nem vesszük magunkat túl komolyan. Fame, a hírnév rögtön az Elme osztályra juthatja az embert. Jobb, hogy csak nevetünk rajta. Simply laugh and that. Nyilatkozta Victoria Beckham. Utána elköszönünk a lányoktól és hírek. A lányok már elmentek. A habostorta.hu híreit hallottátok. Gyerekek, és itt a magyar sláger garancia. Végre valahára annyian kértétek, annyian várjátok. Haszi verseny a Rádió Café 98.6-on. Emirul ez és a Bell. Tankcsapda és az adjon az ég. Supernem és a rendőrsztori. És szóljon, ahogy ígértük, programigazgatónk és az ő jó barátjának zenekara. Az Emirul ez. Színpadon Hegyi György. És a Bell. A múlt század végén egy fránya amerikánus bizonyos Bell egy készüléket talált fel. A találmány híre bejárta a nagyvilágot, s azóta minden polgári családba telefon kell. Mert hiszen nincs oda érzés, mikor Málcsi néni celdömökön a fotőjben ülve Kanári mellett beszél, és hangját mégis hallhatod. Lássuk be, kérem, hogy az elektronikával versenyezni végképp nem lehet. A postások szomorúan konstatálták, hogy ritkábbak lettek a levelek, hiszen sürgős információkat telefonon közölni jobban lehet. Az úri közönség hóbortja lázasan tompolt, s divattá lett a telefon őrület. Pár hét múltán a férjek rádöbbentek, mire jó még a bálféle készülék. Ha volna kedve így a ganti rajta kapni asszonyát, ha üzleti úton otthonától messze-messze jár, talán a sábítóit most csókolja nője habnyakát. Csak tárcsázza apart, mondja számát, segít a múlt század végi fránya amerikánus bizonyos Colt, aki a revolver atya volt. Segít a múlt század végi fránya amerikánus bizonyos Bell, bizonyos Bell, bizonyos Bell. Halló! Halló, ki az? Bizonyos Bell. Én vagyok, Jolika! Halló, a Sikár beszél! Ó, az a bizonyos Bell. Meg kell fizetni a gázszámlát! Halló! Halló, nem hallom! Másik a tavon! Hello, azért hívlak, hogy mikor találkozunk? A pontos idő. A manó? Mi a szörsz? A szörsz? Halló! Halló! Anyátok! Beszórakozzatok, párna hajberek! Várja, beszól az Iker, leteszem! Ó, az a fránya Bell. Ó, az a paramuci Bell. Én segít a fránya Bell. A reklám van, minden van. Az Isten a világot, a férfiból egy darabot kivágott, hogy megcsinálja neki belőle a nőt az utáját. A fiú a teremtőt, aki az életnek értelmet adott, a történetet már mindenki hallotta. Van aki él, és akad aki halott, a világ a lelkét az ördögnek eladta. Vasárnap reggel a templomba tömeg, van aki fiatal és van egy csomó öreg. Van, aki küszi, és van, aki bajja, hogy a születés az eleje, a halál meg az alja. Az életnek szerintem tévednek. Ez semmi köze nincs az éneknek, de még a érted, amiről éneklek. Tudom, hogy bármikor, amikor életnek bánattal, vagy örömmel, de én harcol fog a körömmel, az élettel, a halállal. Hogy a jóból egy jó nagy kanál alatt az ég, minden, amit szeretnék. Szállnak reggel a templomba tömeg, van aki fiatal és van egy csomó öreg, van aki hiszi és van aki vallja, hogy van aki a hangját hallja is. Mindent lát a szirénát, és a bajban benyom egy szirénát, ha kinyújtod ő majd fogja a kezel is. Mindenen keresztül vezet bánattal, vagy örömmel, de én harcol fog a körömmel, az élettel, a halállal. Hogy a jóból egy jó nagy kanál haladjon az ég, minden, amit szeretnék. Adjon az ég, minden, amit szeretnék. Adjon az ég, minden, amit szeretnék. Adjon az ég, adjon az ég. Van aki észel, van aki pénzzel, van aki egyszerű puszta kézzel, van aki tudja, van aki érti, van aki az élet és a félti, van aki mindig, van aki egyszer, van aki gyűlöl, van aki rettegszel, van aki ellened, van aki érted, úgy kapod, ahogy kérted, az életed. Rádiókafé 98.6. Pucsítsatok! De nagy csend lett hirtelen. Most pedig játszani fogunk pucsítva. 3-12-3000, ez itt a Rádiókafé nyerővonal. Igen, igen. Garantáltan nyerni fogtok, legalábbis egyikőtök. És mit lehet nyerni? Egy fantasztikus belépőt a Nyers és Supernem koncertre november 12-ére a Kultiplexbe. Jó. Gondoltam elmondjuk sztereóban. Ugye egyszerre végig? Jó. Tehát egy belépőjegyet a Nyers és... Most már nem mondjuk el? Nem, most már mindenki tudja, hogy november 12. Kész késő volt? Mindegy. Lehetett volt? Jó, nem. 3-12-3000. Jó, csak azért húztam az időt, hogy az 542. telefon is beérkezhessen, hiszen ezt jelöltük meg a nyerő telefonnak. Hello! Hát sajnos akkor nem nyerhettek. Elszámoltam volna magam. Igen, igen, egyel. Igen. Hello! Hello! Nem. Valami, bont a gép. Nagyobb számoknál téved, megfigyeltem. Valószínűleg ezek a törzs telefonálók. Halló. Jó estét, sziasztok, Miki vagyok. Miki, szervusz, Miki. Szervusz. A kérdés nagyon egyszerű, szereted a Nyers zenekart egyébként? Hát fogjuk rá, igen. Jó. Jó. Volt egy olyan tagja a Nyers zenekarnak, aki később elvégezte a Színház és Filmművészeti Egyetemet, és népszerű színész lett. Jó, de őt 91-be kirúgták, tehát ezért lesz nehéz a kérdés. Aha. No, ki ő? A. Vajdai Vilmos. Kettes. azaz B. Kamarás Iván. C. Hevér Gábor. 4, azaz D. Bálint András. Hát nem tudom, miért a kamarás nekem nagyon bejön. Hát, mint színész, igen, de ügyes vajon vagy? Énekelte ő a Nyersben? Tehát el tudod képzelni a Cutor Zolival? Tessék? Szerinted a Cutornak is bejön? Vagy így a többi zenekari tagnak is bejött az Iván? Úgy tűnik, hogy nem a politikai van, amíg nem mondták. Csak kérdeztük, akarsz esetleg segítséget igénybe venni? Telefonosat? Telefonos vagy felező? Szavaztassuk meg a közönséget. Jó, hát akkor kérem a kedves közönséget, hogy mindenki nyomjon igen? Most. A, B, C vagy D. Nos, tehát 21% szavazott Vajdai Vilmosra, 25% Kamarás Ivánra, 42% Hevér Gáborra, és további 21% Bálint Andrásra. Ez összesen 100. Tehát... Akkor a Gábor lehet valószínűleg... Biztos, mert nem láttam, én úgy láttam, hogy a közönség sem volt biztos benne, hiszen nagyon oszlottak a szavazatok, tehát nem az volt, hogy 92... Na? Higgyünk a közönségnek. Higgyünk a közönségnek. Tehát Hevér Gábor. Megjelöljük akkor Hevér Gábort? Jelöljük meg. És akkor nézzük meg, hogy helyes-e a válasz. Igen! Jól van, gratulálunk. Bravo! Köszönöm a segítséget. Gábor egyébként... A közönségnek bizony, is nyilván. Bizony. Ne tedd le a telefon, tartsd a vonalat. Gábor azóta elvezette, mindegy, bocsánat, ne haragudj. Ott lehetsz a koncerten, neked már sikerült, a többiek pedig vegyenek jegyet. A közönségnek mondtuk ezt. Nos, mi pedig haladunk tovább az ígért slágergaranciával. Ez itt szuper, nem? És a rendőrsztori. Szevasztok. Minden egy szimpla szerdán kezdődött a parkban, amikor a spontán összejövetel szaga meg a bugi van a lábadban. Gyűltek a haverok, furcsa vibrálás a fejben. Ma is ünnep lesz, kár hogy kocsival jöttem. Cutor Zoltán vagyok a Nyers nevű zenekarból, és a Rádió Café 98.6. Ha kihagyom holnap, felfal a késő bánat. Úgyhogy nem is kellett nagyon rábeszélni, inkább lenyomtunk egy párat. Mivel ez nem egy szent galeri, hanem a szórakozó klubja. Úgyhogy törtek a poharak, törtek az üvegek, mi pedig merőleges állítottuk, de hittel nem csak a pultra. Mámor a szenvedély, azt hiszem este még valami megvolt. A páratlan is páros. Én még vezetek, ígérem, senkire nem leszek káros. Ülünk a kocsiban ketten, százal tépünk és nem csendben. Ami a csövön kiférdez, akkor így volt rendben. Egy éles kanyar balra, ez már a Petőfi Sándor utca. Hogy ezek hova nem tudnak állni, ez a szabad rablás csúcsa. Hirtelen én